राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 16 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है और लोग धन कमाना भोगों भोग भोगना इसके लिए ही लगे हुए हैं। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। ये हमारा भारतवर्ष हिंदुस्तान जो कि आध्यात्म जगत में मुख्य है उसमें ऐसी बातें हो रही है। पैसे की मुख्यता हो रही है। कलयुग का चिन्ह है ये कलयुग का। 12वें स्कंद में आरंभ में ही आता है कि पैसे की प्रधानता रहेगी कलयुग में। मानो कलयुग है ना, इसमें विपरीत बात होगी। तो ये जो कहा है विपरीत बात हो गई, इसका तात्पर्य ये नहीं कि पैसे की प्रधानता होनी चाहिए, ये नहीं है। जैसे कोई ऋषिकेश हरिद्वार में तार आ जाए बद्रीनारायण तरफ से कि वर्षा बहुत हुई है, अब विशेष बाढ़ आवेगा, तो गंगा जी के किनारे सबको खबर कर दो। वो खबर करने का तात्पर्य ये नहीं कि गांव नजीक नजीक है, वे घर गाय भैंस भेड़ बकरी सब लेकर गंगा जी में पाठ में आ जाए, ये अर्थ नहीं होता उसका। बचाव करो, बह न जाओगे। इस रीति से बताया है कि कलयुग में पैसे की प्रधानता होगी, सावधान रहना, पाप की प्रधानता होगी। सावधानी के लिए कलयुग के धर्मों का वर्णन किया गया है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, आप धन के मोह में न फंसे। धन है उसका संबंध प्रारब्ध के साथ है। अच्छा काम करे तो भी धन हो जाएगा, अच्छा काम नहीं करे तो भी धन हो जाएगा। और धन नहीं होगा तो अच्छा काम करे तो भी धन नहीं होगा, और बुरा काम करे तो भी धन नहीं होगा। धन का संबंध अभी के पाप पुण्यों से नहीं है, पूर्व के पाप पुण्यों से है। और धन की और भोगों की प्रधानता होने से महान पतन होता है, महान महान, जिसके समान कोई पतन नहीं है, ऐसा पतन होता है। इस वास्ते भीतर में धन का घमंड नहीं करके भगवान का भजन करना चाहिए। आचरण करना पापों का, प्रधानता धन की, ये बात नहीं थी। आचरण करना धर्म का और प्रधानता भगवान की। आचरण करना धर्म का, प्रधानता भगवान की, ये होनी चाहिए थी। उस जगह भोगों की प्रधानता और भोग भोगने के लिए धन की प्रधानता, ये हो रहा है। इस समाज में जो ब्याह में खर्च किया जाए लाखों करोड़ों, और करोड़ों कर खर्च पर कर भरे संतोष नहीं करते वाले, और बेटे वाले कहते हैं और धन दो। ऐसी मैंने सुनी है, एक जगह सगाई हुई, उसमें कहा कि कितना धन खर्च करोगे? कहते करोड़ रुपया। चुप हो गए। फिर कहते नहीं, हम नहीं संबंध करेंगे, तुम्हारी कन्या अच्छी नहीं है। यह दशा वही है। और कोई साधारण ब्याह कर दे, वो धन दहेज न दे तो शौर्य को बड़ा तिरस्कार करते हैं ससुराल वाले, तेरे बाप ने धन नहीं दिया। और सज्जनों, कहाँ तक सच्ची है, मैंने सुनी जरूर है कि उस शौर्य को मार देते हैं, दोबारा विवाह होगा, धन फिर आएगा। ऐसी दुर्दशा हो रही है, धन की प्रधानता से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज पांडवों का पोता, उसके भी सिर पर सरूर था, सोने का मुकुट, जिनसे क्या दशा हुई, समेक ऋषि ने मरा हुआ सर्वगर्भ डाल दिया। ये सोने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी की प्रधानता होगी तो क्या दशा होगी? पांडवों का पोता मामूली नहीं, भगवान की दिन पर कृपा, अरे बड़ा धर्मात्मा, उसकी दशा हुई। तो भाई बहनों से कहना है, ऐसा न करें। दहेज आदि विशेष बढ़ोतरी से मध्य दर्जे के जो मनुष्य है उनकी बड़ी मुश्किल होती है। नाती में, जाति में, वर्ण में आपसे कोई कम नहीं है, पर उसके पास धन नहीं है, इस वास उनका तिरस्कार होता है। पाप कर करके बड़े धनवान बन गए और पुण्यात्मा धर्म करते हुए कमजोर रह गए। चमड़ा आदि का बर्ताव करके मांस का मांस सफलाई किया, फौज को ऐसे उत्तम कुल महेश्वरिया में अग्रवालों में जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनमें चमड़े का बर्ताव आदि करके धनी बन गए, उनका तो हो गया आदर। जो बिचारे निर्धन रहे, भजन स्मरण करते हैं, सत्संग करते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, काम करते हैं, उनका आदर नहीं है, तिरस्कार है। क्या है ये? कलयुग की प्रधानता है। और ऐसे करने वाले कलयुग के ही चेला है, वे कलयुग के ही बेटा है, उनके ही एजेंट है, कलयुग फैलाने वाले ही। आदमी एक कृष है, थका हुआ है और निरोग है, और एक शरीर में फूला हुआ है, पर शोथ चढ़ा हुआ है, सूजन सूजन आकर पड़ा हुआ है, वो मोटा दिखता है परंतु रोगी है। ऐसे धन से बड़ा दिखता है परंतु भीतर में रोगी है। अरे के पास धन नहीं है, भजन ध्यान करता है, वो दिखने में कृष्ण है पर निरोग है। रोगी मरेगा बुरी मात से, निरोग मोल से रहेगा, परंतु दिखने में वो शोथ है चढ़ा हुआ, सूजन चढ़ा हुआ शरीर के, मोटा दिखता है। तो सज्जनों कृपा रखो, कम से कम सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो चेत रखना चाहिए, धर्म प्रेरणा नहीं चाहिए। मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं जिन्होंने बेटे में ब्याह में धन नहीं लिया, उनकी बेटियों का ब्याह भी बिना धन दिए हुआ है। तो ऐसे धन की विशेषता रखने के कारण से सब परिवार सब समाज दुख पा रहा है। इस वास्ते धन की प्रधानता न रखकर भजन की प्रधानता रखो, दुख पाओ तो कोई अर्ज नहीं है। कहते हैं कि जो निर्धन है उनकी स्त्रियों के गहना कपड़ा नहीं है, तो कहते हैं उसको अब घबराना नहीं चाहिए। रत्ना वतन संग कुलता समीक्षा किवार्य नार्य कुलता भवंती, वेश्याओं के बड़ा बड़ा गहना है, बड़े बड़े बढ़िया कपड़े है, बड़े मकान है, तो कुलीन स्त्री को चाहिए क्या वेश्या बन जाए? समझे? इस वास्ते धन आदि को देख करके आप ललचाओ मत। धन क्या है? जो साथ में चले, यह रहने वाला यही रह जाएगा, कोटि एक साथ चलेगा नहीं, और पाप कोटि एक पीछे रहेगा नहीं। याद कर लो, सुनो उस बात को, आपके साथ में पाप चलेगा, पाप धन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और पाप महान कष्ट देगा, दंड भोगना पड़ेगा, नरकों में पड़ेगा, काम दूतों से तो जरेंगे, मार दूतों से गुरुद्वारे घमरों से टूट जाएगी टाट। अभी तो राजी हो रहे हो, परिणाम क्या होगा? अच्छे सज्जन पूछे हैं, परिणाम है अमृत, परिणाम में अमृतमय होता है, उस सुख को चाहते हैं। जो आरंभ में मामूली दिख है, परिणाम में परिणाम है सुख हो, वो सात्विक सुख होता है, और यह सुख भोगो ना गाड़ी महान दुख होता है, वो राजसी सुख होता है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप सावधान हो जाओ, बड़ी भारी अन्याय की बात हो रही है। पैसा ज्यादा होने के कारण पैसा अगर ज्यादा होने से वो धन आदर होता है तो मनुष्य समझते ही अपनी पाप करो, अरे पाप करने से होगा नहीं धन। पाप करत निशिवास जाहि नहीं कठि पट नहीं पेट आघाही। रात दिन पाप करते हैं मन लज्जा निवारने के लिए कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए पाप अन्न नहीं, ऐसी दशा होती। पाप करने से धनवान हो जाता है क्या? तो पापी पापी सभी धनवान होना चाहिए, इस तत्व की तरफ दृष्टि नहीं डालते। चार तरह के आदमी होते हैं, कई धर्म करते हैं दरिद्री है, कई धर्म करते हैं धनी है, कई पाप करते हैं दरिद्री है, पाप करते हैं धनी है। चारों प्रकार के आदमी मिलेंगे, परंतु धन ऊपर दृष्टि रखने वालों की दृष्टि जाती नहीं, वास्तविक तत्व को नहीं जान सकते। जो धन में और घमंड में अंधे हुए हैं, अंधे को दिखता नहीं, विचार नहीं कर सकते वो। तो भाई कब विचार करो, गीता रामायण आप पढ़ते हो, रामायण का पाठ करते हो, तीन ग्रंथों की तरफ देखो। ये संसार की दशा विचित्र हो रही है। बहुत से अच्छे पढ़े लिखे आदमी, उनके लड़के, जो अगली नई पीढ़ी आ रही है, उनके लड़कों की बात मैंने सुनी है कि आधे से ज्यादा बिगड़े हुए हैं। खान पान खराब, आचरण खराब, ऐसी दशा हो रही है। भारतवर्ष में हमारा धर्म प्रधान देश, भगवान की आस्था प्रधान देश, एक विदेश से अंग्रेज आया था, वो कुछ घूमा तो मैंने पूछा कि आपने इस देश में क्या देखा, कि इस देश में आस्तिकता है, हमारे वहां नहीं है। हर एक काम करे तो भी विचार कर करो, क्या होगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका विचार है, ऐसी हमारे देश में नहीं है। तो वो देश में यहाँ होते हुए लड़कों की ये दशा हो रही है, सबकी पाश्चात्य दृष्टि हो गई, धन की प्रधानता, भोगों की प्रधानता। आज श्रृंगार करके हमारी बहनों माताएं छोटी छोटी बच्चियों की क्या दशा हो रही है, कितना श्रृंगार कर रही है, उस श्रृंगार में कपड़े और ऐसे गहने पहनती है, गहनों की कमी, कपड़ा जावे जिसमें केश प्रधान कामिन्या केश सुलझन्या भरी संतो कलो योगो। पद्म पुराण में आया है केश का गहना नहीं जाएगा, केश का गहना कैसे जाएगा, केश का कंठला बनाएंगे, कड़ा बनाएंगे, कंठिया बनाएंगे, अरे बनाएंगे नहीं, केश खुला रखना, ये हो जाए केश गहना, वो सब बेचार वोट बढ़िया हो जाएगी। तो ये दशा है कलयुग में, भाइयों बहनों कृपा करो, आप कृपा करो, अन्नदाता कृपा करो, पाप में मत जाओ, अन्याय में मत जाओ, सोन श्रृंगार और सुंदरता में मत फंसो, सादगी रखो, खर्चा साधारण करो। देखो ध्यान दे के सुने आप, खर्चा कम करना हाथ की बात है, धन अधिक कमाना हाथ की बात नहीं। जो हाथ की बात है वो तो करते नहीं, हाथ की बात नहीं है उसमें रात दिन तड़पते हैं, बड़े जोर से लगे हुए हैं। दशा क्या होगी, जो कर सकते वो तो करते नहीं, और नहीं कर सकते वो करना चाहते हैं धन के ऊपर दृष्टि होने से। जो साथ चले उसको तो लेते नहीं, और लेते वो साथ चलता नहीं। इधर ध्यान दो आप, कृपा करो कृपानाथ, आप ऐसे धन के पीछे मत पड़ो जो साथ नहीं चलेगा, आपके साथ चले वो संग्रह करो। साथ झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि करते हो, बड़ा परिणाम खराब होगा। अभी तो राजी हो रहे हो, परंतु अगाड़ी बहुत परिणाम खराब होगा। अपनी दृष्टि दीर्घ दृष्टि चाहिए, खंकू से दृष्टि थोड़ी देर देखना नहीं है, अगड़ी देखना है। ये भगवान ने मनुष्य मात्र को विवेक दिया है, जिस विवेक के कारण अपना भला बुरा ये सोच सकते हैं। तो बुराई में न जाकर के भलाई में चलो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, और बुराई में बुरा होगा भाई। इस वास्ते आप घमंड में मत चूरो, और नाश मत करो अपना, देश का नाश मत करो। देखा देखी लोग चलते हैं, लड़का में ऐसी दशा हो रही है, अब वो सुधार कैसे हो। मेरे पास पहले भी आया पत्र, आज भी मेरे पास समाचार आया है, तो मैंने उत्तर दिया था कि आप अपने अपने शुद्ध बनो, उनको सुधार लो, आपके हाथ की बात नहीं है, परंतु शिक्षा में सुधार करो, स्कूल बनाओ, पाठशाला बनाओ, जिसमें अपनी संस्कृति की पढ़ाई हो। वो जानते ही नहीं बेचारे क्या होता है धर्म, अब बच्चे से ही बच्चों में डाल दिया पढ़ाई में, और पढ़ाई में डाल हुआ चाहते हमारे लड़के अच्छे बन जाएंगे। पढ़ाई में क्या दशा हो रही है शहरों की, बड़े बड़े शहरों में तो आश्चर्य की बात है। हम गए थे कोलाय तो गजनेर में सत्संग हुआ, छोटे छोटे छोरा छोरी कहने लगे कि आजकल स्कूलों में भोजन कराते हैं, अंडे खिलाते हैं हमारे को। जब छोटे गांव में भी ये दशा है तो शहर में क्या दशा है। अरे ऐसा प्रबंध हो रहा है कि घरों में नहीं, अपने घरों में स्कूल में भोजन करे, और ऐसी दवाइयां और ऐसा ऐसा पेड़, ऐसी ऐसी तकलियां बना रहे हैं जिसमें गऊ का मांस हो और लिखा हुआ ऊपर है गोबर मांस है, फिर भी बालक वही खाते हैं। मेरे मन में आया कि शरीर के निर्वाह के लिए अन्न और जल, इसके सिवाय कोई जरूरत नहीं दूसरे की। खाने पीने की शुद्ध चीज सात्विक हो और शुद्ध जल पी लो, जी जाएंगे। ये दिन भर बकरी की तरह तरते रहते हैं, उनके ऊपर पटकी पड़ेगी, ये बात आप वहां आएगी और ये बालकों पर आ रही है। क्लबों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, न जरा कहां कहां जाते हैं और खाते खराब खराब। माहेश्वरी अग्रवाल जो यहाँ के ब्राह्मण के गांव में खिंदासन की बात है, रावड़े में गया, मैंने कहा भैया खाना पीना छोड़ो, तो बड़ा कहने लगी महाराज ब्राह्मण बाणिया है, ब्राह्मण बाणिया, ब्राह्मण और बाणियों की साथ देते हैं दृष्टान्त में साक्षी के ये खराब खीरा नहीं है। आज ब्राह्मणों में और बाणियों में भी मांस मदिरा अंडा चल पड़ा और मदिरा पीना चल पड़ा, क्या दशा होगी देश की। और पाप कितना करते हैं, नए नए ढंग का पाप करते हैं, गर्भपात आदि महान घोर पाप। मैंने पुस्तकों अध्ययन किया है, संतों का संग लिया है, विचार किया है, गर्भपात के समान पाप कोई नहीं है, इतना सबसे भयंकर पाप है। महापाप चार है, उसे दुगुना पाप इसमें है, और वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझ के पास क्यों आए हो आप। तो जरा सोचो, कृपा करो, अन्नदाता पाप से बचो, हमारे को भी बचाओ। मैं तो कह देता हूँ जहाँ जाता हूँ कि भिक्षा उन घरों की देनी चाहिए जिस घर में गर्भपात न किया हो, गर्भपात किया उस घर की भिक्षा हमारे को मत देना। उसमें भी बिचारे कोई कोई माँ यहाँ दे देती है, उसकी बात सुनी कि बहू बम्बई जा गर्भपात करके आ गई, पीहर में जा गर्भपात करके आ गई, सासू को पता ही नहीं। ऐसे ऐसे छाने छाने पाप करते हैं, सारे पाप का बड़ा भयंकर, गुप्त पाप का बड़ा भयंकर पाप होता है, गुप्त दान पुण्य का भी बड़ा भयंकर सुंदर पाप पुण्य होता है। अरे ये जो छिप करके करना है पाप, ये बहुत भयंकर पाप, बड़ा भारी भयंकर पाप होता है। अरे भयंकर पाप ही पहले फिर छिप कर करना जाए, जो दान पुण्य किया जाए वो गुप्त किया जाए तो उसको पुण्य होता है। गुप्त पुण्य में एक बात बड़ी भयंकर है, क्या कि स्त्रियां समझती है घर वालों से छिपा करके पुण्य कर दो मेरा गुप्त पुण्य हो जाएगा, ये गुप्त पुण्य नहीं है, ये चोरी है, चोरी चोरी। गुप्त पुण्य वो है जिन घरों में चीज जाए उनको पता नहीं कि चीज कहाँ से आई, वो गुप्त पुण्य होता है। ऐसे नहीं घर वालों छिप छिप करके सोना चांदी दे दिया जाए और उनको भोजन दे दिया जाए और उनको कपड़ा दे दिया जाए, हमारा गुप्त पुण्य हो गया, ये गुप्त पुण्य नहीं है, ये चोरी है, चोरी। जो चोरों को दंड होगा वही दंड होगा उनको, वे समझते गुप्त पुण्य है। गुप्त पुण्य तो वो है जिनके घर में चीज जाए उनको पता नहीं लगे कहाँ से आई है, ये अन्न कहाँ से आया, ये कपड़ा कहाँ से आया, चीज वस्तु कहाँ से आई, ऐसे उनको पता नहीं लगे, उनकी सहायता हो जाए चुपचाप। मैंने वो सिखाने वाला सिखा दिया गुप्त पुण्य हो जाएगा, मेरे को देते गुप्त पुण्य डालते लोग, तो दोनों जाएंगे नरकों में असली तरह से, दंड पड़ेगा इसी तरह। इस वास्ते भाइयों बहनों से चेत करो, चेत। ये मनुष्य जन्म है बहुत बड़ा भारी कल्याण करने के लिए है, परंतु इसे पाप किया जाए तो बड़ा भयंकर पाप होगा, और जूनी में इतना पाप हो सकता ही नहीं, होगा नहीं, वो समर्थ नहीं हुए पाप हो जाए और जिसमें पुण्य करे तो अनेक जन्मों के पापों का नाश करके मुक्ति हो जाए, ऐसा मनुष्य ही है। मौका सुंदर बना हुआ जो परिवार नियोजन के पीछे लगे हैं, सज्जनों भयंकर पाप है, भयंकर पाप है, भयंकर पाप है। अरे आपके जाति का नाश है, नाश नाश इसमें। और अगर ये नरक है, लोग कहते हैं प्रयोजन नियोजन नहीं करें तो खाएंगे क्या, हम कहते हैं पियोगे क्या, खेती करेगा कौन, हम दो हमारे दो, ऐसे मर गए, भूखा मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी, जिसके पानी पड़ाने वाला नहीं है, ये बात मेरे पास आई है शिकायत गांव की। अब वे दो ही आपके जन्म में तो माँ बाप की सेवा करेगा, खेती करेगा, फैक्ट्री चलाएगा, फौज में भर्ती होगा, साधु होगा, कोई पढ़ाई करेगा, भजन ध्यान करेगा, क्या करेगा। हम दो एक हमारे एक, हजार के पांच लाख के पचास लाख हो गए, लाख के पचास हजार हो गए पहले ही, दूसरी तीसरी पीढ़ी में काम खत्म है। ऐसा आपका देश खत्म हो रहा है जो संस्कृति है। मेरे को आपके परिवार बढ़ाने में तात्पर्य नहीं है, पाप हटाने में तात्पर्य है। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको बंद कर दोगे तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि संत कहाँ जन्मेंगे। आपने बंद ही कर दिया, बड़ी भारी हत्या है जो संत महात्माओं को जन्म ही नहीं लेने देते। दुर्लभ हो मानुषो देही राग शरम हंगूर, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, वो दुर्लभ शरीर आपने बंद कर दिया। और जगह है ऐसी संस्कृति अंग्रेजों में और विदेशियों में, ये संस्कृति नहीं है। और वे तो बढ़ा रहे हैं, वे तो अपना ये भी नियोजन नहीं करते, और हजारों लाखों आदमी आपके हिंदुओं में से मुसलमान बन रहे हैं, वो मुसलमान बना रहे हैं, वो ईसाई बना रहे हैं, इधर तो वो घाटा पड़ रहा है। इधर आप जन्म नहीं देते हो, राजी होते हो कि भाई सुख रहेगा, ये सुख के कारण से ही तू भोगना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य जानता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है, भगवान ने कहा ऐसा क्रोध, ऐसा रोग, ये कामना, ये भोग, ये सुख, ये आराम, इसके पीछे पड़ा है, उनकी ये दशा होगी। इस वास्ते भाइयों बहनों चेत करो, आप जितने आए हो यहाँ बड़ी भारी कृपा करी है आपने, आपके रामायण का उत्साह है वो देखकर हमारा चित्त प्रसन्न होता है, पर पापों को देखकर हमें दुख होता है। लोग यही कहते हैं स्वामी जैसा क्यों कहते हैं, अरे भाई बच्चा रोए और क्या करे, आप लोग माता पिता साधुओं के माँ बाप कौन है, गृहस्थी, जन्म पैदा कौन करते हैं, गृहस्थी, पालन कौन करते हैं, गृहस्थी, तो गृहस्थी माँ बाप हुए तो माँ बाप को सुनना चाहिए, छोरा का रोना सुनना चाहिए, रोना मेरे अर्श पूछो, आपको पुण्य होगा और पापों से बचोगे और भजन करोगे तो आपका कल्याण होगा। आप ऐसे अवसर पर आए हो, कलयुग में मनुष्य का जन्म हुआ और वो भी एक बड़े मौके में, जो गीता प्रेस का प्रचार हुआ, पुस्तकें सस्ते में सरल रीति से तात्विक बातें मिलती है, ये और सब मिलती नहीं थी, अब कितना दिन मिलेगी पता नहीं है। एक बात से आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर कहता हूँ, सज्जनों पाप से बचो, ये परिवार नियोजन अपने को उठाओ, इंद्र के इस देश कम कमजोरी को दे तो देश निकाला, क्या देश हुआ मत वाला, अरे ब्रह्मचर्य नाश कर डाला, क्या देश हुआ मत वाला, इस कमजोरी को निकालो, अपने देश निकाल दे दो तुमको। छुआ छूत मिटाने का अंदर देश आता था, अब एक बीमारी ऐसी फैली है जिसका इलाज अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है, आज वो छुआ छूत में खाने पाने में होटलों में जगह जगह खाते हो, जगह जगह चाय पीते हो, ये छुआ छूत की बीमारी इससे बहुत ज्यादा फैलती है। संसर्ग से अब पत्रों में वो लिखना छोड़ दिया, सरकार ने भी पता लगा, अरे ऋषि मुनि कहते हैं वो बात ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो, जो ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ थे वे सब बातें बता दी थी, उन्हीं बताई हुई आप मानते नहीं हो और मन घन चलाते हो, ये ठीक है ऐसा, ये ठीक है, क्या हो जाएगा। आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलो, परंतु शास्त्र पढ़ते ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं, छोकरों को छोटी अवस्था में स्कूलों में भेज दिया, स्कूलों में इसका नाम ही नहीं, और पाश्चात्य कई चीजें उनके इतिहास याद है, राम जी का पता ही नहीं। स्कूल में गए सज्जन, उन्होंने परीक्षा ली, उन्हें कह रहे बोलो कौन भाई सीता जी क्या थी, कि राम जी की माँ थी, ये सुरों ने कहा। पता ही नहीं क्या कहे बेचारा, क्या राम जी कौन होते कौन सीता जी होते पता ही नहीं, उनके सामने इतिहास आता ही नहीं। घर में तो आप पढ़ाते नहीं, घर में इतने जोर से लगे हो स्त्रियों की क्या दशा हो रही है, लड़कों की क्या दशा हो रही है, आप ध्यान ही नहीं देते। धन कमा करते हो तो मत वाले जो अंधे होते हैं, धन मिलेगा तो महान अन्याय हो जाएगा। एक घर था, ऐसी बात हुई है सुनिए, उस घर में ये तबला है, पेटी है, बहुत बाजे थे, बहुत साथ अस्तेज थे, लड़कों को बता नहीं देते थे, तो उन्होंने वो बजाना शुरू किया, घर वाले बाहर गए वो किया, और बिजली का चर्च लगाने लगे, बिजली लगी घर में, वे और साजबाज सब खत्म हो गया। तो छोटों के घर में ये चीजें आएगी तो दशा ये हुई, जानते तो है नहीं, वे समझते है नहीं, फिर करेंगे क्या, सत्यानाश करेंगे, लोक और परलोक दोनों बिगड़ेंगे। इस वास्ते आप जितने सुनते हो कृपा कर इतने आदमी आप मान लो तो मैं समझ लूंगा, मेरी बड़ी भारी आपने पूजा की, आरती की, मेरे को भेंट दी, मेरे को निहाल कर दिया, इतना मानूंगा आपका। आप भोजन दे दे तो भोजन तो सबका ले नहीं सकता, कि एक शरीर कितना खावे, परंतु ये मांग कर देता हूँ, मांग करके आपको पाप से हटाने के लिए, मेरा और आपका देश का कल्याण करने के लिए, तो ये मेरा सुनो, कृपा करो कृपानाथ, ये परिवार नियोजन का हटाओ, जिसमें पाप करना, गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है। आप जरा सोचो मेरी बात की तरफ ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूं आप संयम रख नहीं सकते। मैंने बहुतों ने कहा भाई संयम रखो, आप प्रजा नहीं चाहिए, जाकर संयम रहो, शरीर भी अच्छा रहेगा और आपका संयम भी रहेगा, शरीर निरोग रहेगा, और आप चाहते नहीं हो तो प्रजा मत पैदा करो। तो कहते हम रह नहीं सकते, कि जिस संयम को आप रख नहीं सकते और जिस सुख को आप बड़ा भारी सुख मानते हो, और कहीं कहीं कहा जाए है कि ये ब्रह्मानंद का सहोदर सुख है, जो स्त्री सुख है, ऐसा ऐसा सुख आपने लिया और उस सुख के परिणाम में गर्भ स्थापन किया और उस गर्भ का नाश कर देना महान कृतज्ञ जाता है। सुख तो आपने भोगा और काट काट दिया उसको, उसकी सेवा करो, आरती करो, पूजा करो, जो गर्भ में आया है, जो आपको सुख देकर आया है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, संयम आप रख नहीं सकते, महान सुख के लिए कूद पड़ते हो, कुत्ता और कुत्ते और गधा हो जिस तरह से, ऐसे तो कूद पड़ते हो भोगों में, और उससे परिणाम गर्भ स्थापन होता है, उसके टुकड़े टुकड़े जीते के टुकड़े टुकड़े करते हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा ऐसा, टुकड़ा करते हैं उसका, पहले दो टुकड़ा करते हैं, फिर टांग पैर हाथ करते हैं, फिर मथे का टुकड़ा करते हैं, फिर गर्भ से बाहर निकालते हैं, बाहर निकले तब तक धड़कन है, उसमें धड़कन प्राण है, ऐसे को मार करके करते हो। सरकार कहती है मनुष्य की हत्या बड़े पाप है, वो मनुष्य की हत्या नहीं, वो मनुष्य नहीं तो क्या है, वह छोरी मनुष्य नहीं है जिसके ऐसे अत्याचार करते हो। मातृशक्ति है, मातृशक्ति पिता से 100 गुना अधिक माँ का आदर होना चाहिए, वो मातृशक्ति है, उसके ऐसे टुकड़ा करते हो, अत्याचार करते हो, जिसने महान सुख दिया आपको, सुख दिया आपको, सेवा करनी चाहिए, उसे आरती उतारनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिसका टुकड़ा टुकड़ा कर मार देना कितनी कृतज्ञता है, कितना क्रूर बना है, कितनी हत्या है जोर की, जिससे सुख पाते हो उसका ही विनाश करते हो। मंद कर तो ही कर भलाई होती है, आपको सुख दिया और उसका नाश करते हो, जिससे सुख पाया और उसका टुकड़ा कर नाश करते हो। कितने पापी हो तुम पुरुष स्त्रियां, मुंह नहीं देखा जाए ऐसे भारे भारी भयंकर पाप करने वाले, जरा सोच करो, अब समझ में आओ, जरा समझ में आओ, इधर ज्ञान में आओ, ज्ञान के प्रकाश में आपको पता लगे महान अनर्थ कर रहे हो, बड़ा भयंकर पाप लगेगा। दुष्टों का स्वभाव होता है जो अच्छा करने पर भी उसका बुरा करते हैं, ये महान दुष्टों का काम, तो आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको जिसने सुख दिया, आराम दिया, इसलिए समान मैंने शास्त्रों में कोई पाप नहीं देखा है। आप इतने बैठे हो, अच्छे विद्वान होंगे, मेरे को समझा देना कि ऐसा पाप की दो इसी जोड़ी का कोई पाप हो तो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप लिखा है पराशर स्मृति में। ऐसा अत्याचार करते हो, आपका अन्न और जल महान भ्रष्ट हो जाए। जिसने गर्भपात किया है वो स्त्री देख लेती है, वो अन्न अभक्ष्य हो जाता है, खाने के लगे नहीं, अन्न खराब हो जाता है दृष्टि पड़ने से। ऐसे ऐसे घरों में वो अन्न खाते हो और ऐसा काम करते हो। इस वास्ते चेत करो, होश में आओ, दूसरों को भी समझाओ, ऐसे पाप से बचो। अरे वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, क्या वृक्ष मनुष्य ज्यादा होंगे तो अन्न ज्यादा नहीं होगा? क्या भगवान की नींद आई हुई है? ये काम भगवान का है, आपका नहीं है, ये चिंता करते हो। ये कहते अर्थशास्त्र कहता है, अर्थशास्त्र से तो नीति शास्त्र ऊंचा, नीति शास्त्र धर्म शास्त्र ऊंचा, धर्म शास्त्र मोक्ष शास्त्र ऊंचा, तो मोक्ष शास्त्र के लिए, मोक्ष के लिए मेरा है। अर्थशास्त्र कहता है क्या? अर्थशास्त्र बेचारा, अरे उसमें पाप की बात, अन्याय की बात उसको बढ़िया मान लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अधर्म धर्म यदि मानिए, अधर्म को धर्म माना, धर्म को अधर्म माना है, ये विपरीत बुद्धि तामसी बुद्धि है। अधोगति तामसा, दुर्दशा हो गई। इस वास्ते बचो भाइयों बहनों, कृपा करो, कृपानाथ अन्नदाता, आप थोड़ा सचेत करो, ऐसे पापों में मत जाओ। केवल धन की प्रधान चले हो गए, अरे बाल कितने बिगड़ रहे हैं, उनको ठीक करने का आपको समय नहीं मिलता। स्त्रियों की क्या दशा होती है, बालक क्या जा रहे, एक अंधों में धन हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे संतान क्या हो रहा है, वो पागल की तरह हो रहे हैं। धन आवे तो क्या करेंगे, पागल बुद्धि तो होगी पागल, धन कर लिया इकट्ठा, अनर्थ होगा, स्वयं करेंगे और का अनर्थ करेंगे। तो आप अगर भला चाहते हो, अपने संतान का सुधार करो। अभी कहते हैं 50% छोरे बिगड़ गए हैं, अब 50% बिगड़ेगा तो क्या करोगे आप? इस बात का चेत रखो, अपने बेटा बेटी है उनको सच्ची शिक्षा दो, पूछो समझो करो। अपने बेटा बेटी है उनको सच्ची शिक्षा दो, पूछो समझो करो। हिरण्याक्ष राक्षस वो प्रहलाद जी से पूछा, तुमने क्या पढ़ाई? कह रहे बेटा बढ़िया पढ़ाई सुनाओ। उसने श्रवण कीर्तन विष्णु ये सुनाया, बुरा कह रहे उसको। अरे ये राक्षस भी छोरा छोरी उससे आते थे, भी क्या पढ़े? आप पूछते हो छोरों को क्या पढ़े हो भाई, तुम क्या सीखा है तुमने? आपको तो हाय पैसा, हाय पैसा, हर हाय भोग, हर भोग भोग ऐश्वर्य प्रसुक्ता नाम थे आप चेत साहब, भोग और ऐश्वर्य में लगे रहो रात दिन, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? रामायण भाई बड़ी कृपा करी है आपने, बहुत मेहरबानी करी है, मैं बड़ा आभारी हूँ आप लोगों का, जो आपने कितनी कृपा करी। रामायण सुनते हो, परंतु थोड़ा सुनते हो जो करो भी भाई, चेत करो, होश में आ जाओ, पापों से बचो। बड़ा भयंकर जमाना है, इस जमाने में थोड़ा सा बचो ठीक तरह से, तो आपका हमारा सबका भला होगा, हमारे मन में प्रसन्नता होगी कि हमारी भाई बहन सुनमारी बात सुनते, नहीं तो भाई बड़ी दुर्दशा होगी। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, धन की प्रधानता से केवल जो इमें मांगाते हो ये नहीं, धर्म की भगवान के भक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए, बराबर आदर होना चाहिए। भगवान का आदर वहाँ का है, आज धन हो जाएगा आदर हो जाएगा, भजन जान करता है, लाखों करोड़ रुपया हो जाए उसके आदर हो जाता है, लाख नाम रोजिना लेता है उसको कोई आदर ही नहीं है। अरे असली धन तो वो जो साथ में चलेगा, उसकी कुर्सी भगवान के दरबार में लगेगी बड़ी ऊंची दर्जे, और पापों को काम करने तमरा देना जाएंगे, तेल में तला जाएगा, ये बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा। बड़ा होता है तेल में तलीजता है, ये बड़े बड़े हो गए धरने कारण से तेल में तली जाएगा, कुछ टुकड़े टुकड़े शीरा किए जाएंगे और तो मरेगा नहीं, नरकों की यात्रा भोगने में टुकड़े टुकड़े कर जाए तो पीछे से ही बढ़ जाता है। जब तो पाप नष्ट नहीं होता तब तेल के तरा में वो तेल के कड़ा के भी सीरता रहेगा, परंतु मरेगा नहीं, क्यों? पाप पर भोगने से वो बात छूटेगी, वो भोगने के लिए ऐसा नार की शरीर होता है, तो वो दशा होगी। आप ध्यान दो और अपने चेत बढ़ाओ, अपने देश क्या है, ऋषि मुनियों की संतान है, उस पूर्वों को विचार करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, कहां तक कहूं, हमें दुख होता है, आप हमारे हो हम आपके हैं, इस बात से दुख होता है। इस बात से कहता हूँ कृपा करो, कृपा ना पापों से बचो। नारायण नारायण नारायण।